รายการธรรมะสัจสรรค์ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาสโสในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาริกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ต่อจากเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ วิธีการมองโลกอย่างสวยงามการได้บรรยายว่าจิตก็เหมือนเป็นแก้วใบหนึ่งโชคดีว่าแก้วนี้ใบนี้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ใช่ไม่ได้ดูใบเดียวนั้นถ้าเราไปข้ามควรถึงอดีตได้ไหมข้ามควรถึงอดีตมันจะพลาดทันทีเลยวิธีละกรรมเก่าไม่พูดถึงไม่คิดถึงไปข้ามควรถึงไม่ใช่เจอเพื่อนก็เอาเรื่องเก่าๆมาเล่าเมื่อก่อนนะยังเคยบรรดาฉันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมันรวยมากแล้วเนอะมันเรียกว่ามันน่าจะพังที่หน้ามันดูเคยด่าฉันเป็นคนดีอย่างนี้มันน่าจะได้รับผลกรรมตามสนองบ้างเนี่ยตอนยังรวยอยู่เนี่ยก่อนเก่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกโอ้ตอนนี้นะมันพิการแล้วโอ้ฉันไม่เกลียวมันเก่งเลยคนดีอย่างฉันมันต้องได้รับกรรมแน่นอนก็ได้เลยขึ้นมาเขาแย่ลงก็ไปทำให้เราดีขึ้นเขาดีขึ้นก็ไปทำให้เราแย่ลงนี่หาเรื่องเจ็บตัวการวิธีรักเก่าๆไม่พูดถึงถ้าพูดถึงนะตอนนั้นมันด่าฉันนะมันด่าฉันว่ายายหมูอ้วนนึกก็เจ็บใจไม่หายนึกนี้ก็โกรธอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่พูดถึงมันจะเจ็บได้ไหมนี่เหรอไหมเพราะต้องบอกว่าเท่านั้นนี่เหรอไหมแต่คนเราชอบไปเล่าเรื่องแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็เล่าแล้วแล้วคนแก่เนี่ยไม่ต้องห่วงไงชอบเล่าเรื่องอดีตแล้วก็สร้างสร้อยนะเวลาเล่านะเราเรื่องเก่าๆที่มันพัดผ้าที่มันสูญเสียไปไหมเนี่ยโศกะปริเทวะแห้งใจลำพึงลำพันอย่างนี้เป็นสายชนวนหล่อเล็กอัตวะเหมือนกันอย่างนี้วิธีไม่พูดถึงไม่ถามถึงไม่คิดถึงเนี่ยปิดกั้นอกุศลเก่ามาทำลายอกุศลเก่าการที่มีสติเนี่ยมีความเพียรชอบเนี่ยอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรชอบมีความเพียรอันที่หนึ่งนะปิดกั้นอกุศลใหม่ได้เข้ามาถ้าเรารู้สึกอยู่ที่นะมืออยู่นี่รู้สึกขาอยู่รู้สึกพยักหน้ารู้สึกอย่างนี้เห็นไหมมีแม้อกุศลเก่าจะเข้ามาคิดนะคิดจะด่าหลวงพ่อไหมก็ไม่คิดกันนะไม่คิดจะแก้แค้นใช่ไหมเห็นไหมการกุศลทำงานไม่ได้นะเห็นเลยการกุศลใหม่ทำงานไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมอันที่สองเห็นไหมการกุศลเก่าถูกทำลายอย่างนี้จริงหรือเปล่านี่เราไม่จริงไหมอดีตใครเคยว่าเรานี่ก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงใช่ไหมต้องอยู่กับปัจจุบันไงเห็นไหมนี่ความเพียรไม่ใช่ว่าความเพียรไปเรื่องเดินข้ามเขาไปประเทศลาวนะไม่ใช่อย่างนั้นความเพียรเรามีสติต้องมีความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่เนี่ยเข้ามาเพราะเราอยู่กับปัจจุบันมันไม่เวลาคิดถึงหรือไม่เวลาคิดถึงมันชั่วๆอย่างนี้อกุศลเก่าไม่ให้อาหารมันเหมือนถูกทำลายไปไงแต่ถ้าไปพูดถึงใช่ไหมแม่ห้าปีนั้นเขาก็ว่าเรามา5ปีแล้วเคยทำได้ดีแต่มันแก้วเก่าแตกแล้วยึดกับมันทำอะไรมันของเกิดดับไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้เราจะไปข้ามควรที่ถึงอดีตอย่างนี้อกุศลเก่ามันก็ได้อาหารสิแต่ถ้าไม่พูดถึงลืมไม่ใช่พูดถึงไม่ไหวมันค่อยๆหายไปค่อยๆเลือนไปเพราะมันไม่ได้อาหารไงหรือว่าทำลายอกุศลเก่าช่วงที่มีสติอย่างนี้กุศลก็งอกงามขึ้นตอนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้นะพยักหน้ารู้สึกยิ้มรู้สึกอย่างนี้มันบอกมือว่าไอ้รู้สึกรู้สึกรอดพ้นปลอดภัยพ่อไม่เสียท่านคาถาป้องกันนะเห็นไหมกุศลก็ส่งรักษาที่ลักษณะอย่างนี้ช่วงใดที่เรายังก้นเตี้ยนอยู่แถวธรรมะแบบนี้นะกุศลก็อกุศลจะเข้ามาได้ในความเพียรชอบผาดตาที่สัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันรู้ว่ารู้ว่ามันควรจอดอยู่ที่กายและใจเราดีกว่าดีกับโคจรดีกับโคจรข้างนอกที่กระทรวงออกผม เนี่ยธรรมะมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยที่ว่าปัญญามันจะแก่รอบแก่รอบแล้วมันรู้ว่าตรงนี้มีประโยชน์แล้วก็ต้องไปทิ้งไงเห็นไหมแล้วก็ทิ้งตรงนี้ก็เกิดความเพียรความเพียรแล้วตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็ละความเกลียดชังที่จะลืมเนื้อลืมตัวให้รู้เนื้อรู้ตัวดีกว่าทิ้งรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นแต่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันจะมันก็ปกติเฉยๆนะดูจืดๆเหมือนกันนะรู้สึกว่าทีมันจืดๆนะมันก็หาเรื่องเก็บตัวนะดูละครน้ำเน่าเดี๋ยวก็หมั่นไส้ตัวอิจฉาคนคานตัวนางเอกทำเป็นร้องไห้ตัวพระเอกมาน่าจะเป็นเราหนูก็แกล้งพูดแต่ว่าไอ้นั่นมันเสียเวลาไปถ้าส่งออกไป อยู่ กับรถตัวอาจจะดูเฉยๆไงแต่ถ้าส่งออกก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็ถูกไอ้กิเลสที่ไร้สาระมาครอบงำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเราถึงชอบทิ้งสิ่งที่และสิ่งที่มีแก่นสารแต่หาเรื่องไร้แก่นสารความรู้สึกตัวในสิ่งที่มีแก่นสารเป็นที่เพื่อนยุ่งชาติว่าสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาเราไม่ฆ่าประสิทธิ์ก็ที่ตอนนี้หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวอื่นจะคนอื่นจะมานั่งได้ไหมถ้าตัวรู้นั่งอยู่ตัวตัณหาจะมานั่งได้ไหม ไม่ได้ ข้างหัวใจก็เหมือนกันนะถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามานั่งไม่ได้กายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เหมือนถ้าตัวรู้มานั่งอยู่ตัวตัณหาก็เข้ามาอาศัยไม่ได้นะฉะนั้นแบบสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาไม่เป็นที่อาศัยของทิฏฐิเพราะทิฏฐิมันเข้ามาอาศัยไม่ได้ในช่วงที่ตัวรู้ทำงานอยู่แต่จะรู้อาจจะดูจิตเชื่อนะเฉยปกติอย่างนี้แต่ปกติถ้าจริงเมื่อไหร่ก็บันไลมันเพราะตัวตัณหาจะเข้ามาใช้งานไงใช่ไห ม ตัวทิฏฐิจะเข้ามาใช้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกข์ใจทันทีเลยพลาดอะไรนะทั้งไม่ยึดถืออะไรในการทำงานของรูปนามไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้นะแต่ละคำในสติปัฏฐานสี่เนี่ยงดงามชัดเจนมากเลยสักแต่ว่าอาศัยที่ตั้งแห่งรู้ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูสภาวะธรรมไม่ยึดถืออะไรในรูปแค่นามตามดูแบบไม่ยึดถือเลยนะเพราะถ้าตัวรู้ไม่มีที่อาศัยเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นแล้วรูปภาพตัวแค่นี้ก็จะไม่ออกเลย ฟังแล้วเบิกบานโดยไม่ต้องมีเรื่องตลกเราก็ยิ้มแย้มเบิกบานกันได้ ใช่เพราะตลกไม่ออกเลย จริงๆว่าธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องสร้างสรรที่เป็นเรื่องไร้สาระเพื่อมาหัวเราะเฮฮากันเราพูดกันเรื่องจริงนี่แหละเรื่องปัจจุบันนี่แหละแต่ก็เบิกบานกันได ้บางทีหลวงพ่อพูดตลกนิดหน่อยเพราะว่าเวลาคนจะฟังธรรมะบางช่วงอย่างเช่นช่วงบ่ายโมงอย่างเงี ้ ยเราต้องสังเกตว่าเวลานี้คนทำอะไรที่เกิดประโยชน ์ อะไรที่เหมาะสมอย่างเงี้ยเพราะช่วงบ่ายโมงในคนที่จะกินข้าวมาใหม่ๆเรื่องเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาเรื่องอะไรกระตุ้นนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้ตื่นขึ้นมาอย่างนี ้ ไม่งั้นก็จะถึงง่วงๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยวันนี้พอเห็นภาพเข้ามาก็เสียหลักแล้วนี่ก็ต้องหาแสดงภูมิปัญญาให้เขารู้สึกหน่อยว่าพระไม่ใช่คนเฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่รักแต่ว่าแต่ว่าคนอยู่ข้างหน้าเราอย่างพวกเราเนี่ยพื้นฐานดีจิตใจดีอะไรดีหลวงพ่อคือแบบธรรมะได้ติดต่อยอดได้สบายนะครับคือแบบช่วงไหนก็เข้าไปเสียบๆได้เรื่อยๆเพราะว่าช่วงเราภาชนะมันพร้อมอยู่แล้วไงพร้อมพระจิตจับไปช่วงไหนก็ได้แต่บางคนมันต้องเกินต้องอิโทรดักชันต้องเปิดตัวแบบอะไรอะสาวแท็กหน่อยอะเหมือนเปิดตัวเด็กวัยรุ่นนี่ ก็คือ มันเอาไหมเราเข้าไปแค่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปเห็นภาพผมตายแกแฟนแม่นอนเลยไม่เปิดตัวงั้นไม่ได้นะต้องเปิดตัวแบบมุมตึกอยู่เนี่ยเปิดตัวแบบมุมตึกมีสาวแท็กหน่อยแค่เจ้าผีมุมตึกเลยผมว่าไม่ใช่มุมตึกนะมุมตึกแบบแบทแมนนะมีรถสลิงห้อยลงมาเรามาให้ประทับใจหน่อย แล้วหลวงพ่อใช้ทำไมเด็กๆอ่ะ คือมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งอยู่ข้างหน้าหนูไม่ใช่เด็กพูดไม่ได ้ยังไม่เกิด ใช่ สภาวะนั้นยังไม่เกิด มันผู้ใหญ่บอกหลวงพ่อลองพูดกับหนูแบบพูดกับเด็กๆได้ยังไงมันมองไป ไหนบอกแล้วยังไม่เด็กดี ว่าจะบอกว่าจะไปซื้อโรงแรมไหน ให้เด็กๆเขาสนใจอย่างนี ้แต่ธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าถ้าเด็กมันจะได้แค่ระดับจริยธรรมคุณธรรมเขายังมีความฝันใฝ่ที่จะไปสร้างสรรค์มันเอาธรรมะระดับเล็กๆที่จะไปถอดถอนเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่พร้อมจะรับถึงมาว่าตอนหลังมันเลยมาเปลี่ยนทำเรื่องต่อว่านะกำลังก็ไม่เหมาะที่จะไปทำงานรากหญ้าแต่ความสามารถมันก็เท่ากับเราลดทอนให้ความสามารถไปส่วนหนึ่งเลยถ้าจะทำงานรากหญ้ามันไม่เหมาะเขาไวแล้วแต่พวกเราต้องไปใช้อยู่ที่ว่าถึงถามไหมถ้าเอาความสามารถหลวงพ่อถ้าถ่ายโอนได้นะจะถ่ายโอนไปให้เลยหลวงพ่อได้สอนเด็กเก่งมากเลยเด็กไม่ติดงอมแงมเลยตั้งแต่อ.1 อ.2 ป.4จนถึงมัธยมมหาวิทยาลัยเลย จะสังเกตว่าหลวงพ่อมีไอ้อุปกรณ์เยอะไงทั้งเรื่องศิลปะทั้งเรื่องกวีทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องมุมเรื่องมุกเรื่องอะไรแต่ว่ามันไม่เหมาะกับอะไรนะสมัยก่อนต้องรู้สึกจะกำลังแ หงตอนสมัยหลวงพ่อเป็นคารวาสค่ะไปแสดงธรรมนี่มีความประทับใจอะไรบ้างตอนไปกับด็อกเตอร์สนองวรวรายอย่างเงี้ย ทับใจอะไรต้องถามคนฟังภาษาคนพูดเ ลยไหมแล้วผลตอบรับยังไงบ้างนะ อ๋อดีดีแล้ว เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เป็นคารวาส อืมดีคนก็ชอบเอาภาพลักษณ์มาเป็นคารวาสก็อาจกวนตัวเองได้ซ้ำไปตอนเป็นคารวาสเวลาไปแสดงธรรมบางคนก็บรรยากาศข้างถนนเลยอากาศมันเป็นพระเลยเราก็รู้สึกละอายใจเราเป็นคารวาสถึงเวลามันเหตุปัจจัยอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ไม่ใช่เราแล้วนะมีแต่เหตุปัจจัยที่ไหลไปตามกระแสที่มองชีวิตมันเป็นแค่ฉากของวิบากมันเป็นฉากที่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ออกมาเห็นเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งภาษีอ่านสิถ้าภาษีอ่านท่านลงมานั่นก็คือฉากของวิบากอันหนึ่งซึ่งปรากฏเป็นรูปลักษณ์แบบนั้นมันคิดที่เราได้เห็นพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าท่านสวยงดงามเปล่งปลั่งกิริยามารยาทวาจาน้ำเสียงวิธีพูดแต่ภาษีอ่านยิ่งเราเรียกทั้งสี่เท่าเลยที่สิคนเห็นหน้าท่านถ้าจะบรรลุธรรมนะแต่ถ้าท่านไม่สร้างจำแบบนั้นมาก่อนจะมีวิบากที่ปรากฏภาพลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมนั่นสิ่งที่ปรากฏแค่เป็นแค่ฉากของวิบากนั่นเองไม่มีใจอยู่ในนั้นถ้ามองแบบอย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะเห็นสิ่งที่งดงามแค่นั้นเองซึ่งแตกต่างทุกความหลากหลายไปของแต่ละลีลาของแต่ละสายทางคนถึงภาษีอ่านก็จะบรรลุธรรมที่ยินเสียงท่านนี้โอ้โหท่านจะบรรลุธรรมแล้วเราลองดูแค่ท่านสะสมมามันเยอะไงกำลังท่านสูงเนี่ยพวกเราก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะเดี๋ยวพวกที่ดูจิตเป็นได้เปรียบนะดูจิตเป็นได้เปรียบหลายอย่างมากเลยอันที่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันก็ได้เปรียบแล้วปัจจิตมันหลงคิดท่านพอดีไม่เอาอย่างตอนตายเงี้ยปัจจิตมันหลงคิดตั้งไม่เอาเห็นไหมมันไปอกุศลไม่ได้แน่นอนเพราะสติจะเข้ามาเสียแต่ถ้าตายแล้วร่างกายสลายไปเดี๋ยวจิตคิดก็ไม่เอาจิตมันก็จะวางจิตเลยแต่ถ้ากำลังยังไม่พอมันยังไปปลื้มอยู่กับสิ่งที่ดีงานที่ทำเอาไว้มันก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีเป็นเทวดาเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีธาตุสี่แล้วไม่ต้องมีขันธมารไม่ต้องมารบกวนเจ็บไข้ได้ป่วยหาอาหารหาที่อยู่ไม่ต้องวุ่นวายเจอคนดีๆที่มีสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมไม่มีขโมยกระโจนเจอแต่คนดีๆข้างบนสวรรค์ก็คืออุณหภูมิเย็นมันอยู่ด้วยกันไงแต่ถ้าดูจิตเองก็เป็นแบบต่อมบนได้มีสุขเวทนาก็รู้มันไม่ไปเผลอๆพวกเทวดาแล้วพวกนั้นที่ราคะเผลอๆเพลินกับความสุขแล้วพอดูจิตจิตเองก็ได้ต่อข้างบนได้ต่อข้างบนได้ต่อสบายสบายได้ดูจิตไปเรื่อยๆสามารถรู้ทางข้างบนได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่บรรลุพระสีอานมาตัดสตูนี้ก็ลงมาเกิดเพราะว่าเขาเจอแต่คนดีๆฟังธรรมพระสีอานที่ใส่ก็บรรลุแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจอแต่คนดีๆบารมีที่สะสมแก้ไม่มีไมเลสไงนี่คือเรื่องออกไม่มีไมเลสแต่แล้วก็เราไม่มีไมเลสใช่ไหมขึ้นเครื่องบินไปนั่งท้ายแถวนั่งใกล้ส้วมคนเข้าออกกันล็อกกันแน่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นก่อนเลยมีการตองนั่งหน้าได้อาหารดีกว่าใช่ไหมมีผ้าเย็นมีอะไรทุกอย่างบริการอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีใบเหล็กสะสมแต้มนี้แต่ถ้าไม่มีใบเหล็กก็จะเริ่มทำใช่ไหมเดินไปเดือดระดับขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นครั้งแรกไปสวรรค์ก็เดือดระดับใช่ก็อยากได้ก็ว่าตรงข้อก่อนนะโอ้เสกว่าตรงข้อมหน้ามันแล้วอย่างนี้ไปตกสวรรค์เร็วเทวดาหมันใช่เราเล่นคุยเปลี่ยนบรรยากาศนะเห็นภาพรวมอย่างนี้จะทำให้การเดินทางมันไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ดูจิตเป็นมันจะไม่น่ากลัวเลยเพราะว่ามันเดินทางช้าแล้วมันก็ถึงดีเพราะมันเห็นวิธีการชัดเจนแล้วแล้วกำลังมันยังไม่สุกงอมยังเหลือไม่สุกงอมแล้วก็ตอบแบบสบายยังมีชีวิตอยู่มีท่าสีก็ทำประโยชน์เป็นระดับท่าสีคือข้างบนเนี่ยเหมือนเราไปเจอคนรวยๆอันนี้หรอไหมมันไม่มีคนไหว้เปี้ยเสียขาไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไปช่วยเหลือใครไม่ได้ไงมันจะไปสร้างบารมีไม่ได้แต่เรามาข้างล่างเนี่ยมีคนไม่ดีมีคนขี้โกงมีคนด่ามีคนขโมยข้างบนไม่มีได้เห็นไหมเราต้องอดทนสร้างบารมีความเสียสละสร้างการให้แต่เรามีพลังไงมันมีธาตุสีที่ไปต่อไอ้ที่ต่อกับพลังของแสงไอ้ที่พลังสายลมพลังอะไรต่างๆให้เรามีพลังงานพลังงานตัวนี้จะสามารถเอามาทำประโยชน์ได้เพราะเทวดาเวลาเขาตกสวรรค์ก็ถึงให้พรยังไงขอให้เธอไปสู่สุคติและการไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาให้พรแบบนี้นะเพราะจะได้ไปสร้างบารมีไงเพราะถ้าไม่สร้างบารมีจะเป็นเทวดาได้อย่างไรฮะมันก็มาสะสมแต้มไงเพราะเอาพลังงานนี้มาใช้ไงมองว่าคนฉลาดเนี่ยมันก็ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้ในการทำลายใช้อย่างพอเพียงในตัวเองเป็นแค่ทางผ่านของพลังงาน ของทรัพย์ทุกชนิดเลยไม่ได้ทรัพย์มาตกค้างอยู่กับเราเลยนะมีใครเข้าที่ตกค้างไม่ได้เลยนะเห็นไหมมันแค่ของไหลผ่านอะไรก็ยี่ในการนั่งแค่ก้นเองเตียงก็นอนแค่หลังเองแต่แค่มากไปที่ไหนเดินก็เดินแค่ใต้ฝ่าเท้าเองแต่บางคนเอาอะไรเยอะๆมีเป็นสิบๆที่แล้วไม่ได้ใช้เลยนะแต่ด้วยจากทำประโยชน์นะทำให้เกิดประโยชน์ต่อมหาภาคผลที่เกิดต่อมหาภาคก็ย้อนกลับมาเป็นมหาภาคเองไปนึกออกไหมเวลาเราไปด่าคนเนี่ยถ้าด่าแล้วมีคนได้ยินคนเดียวก็โกรธคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าโยมด่าคนนี้นะเกือบเทียบนะเกือบเทียบนะถือว่าพีเตอร์รู้สึกคนไหวไหมผมว่าไหวนะว่าแข็งมันหนาเกือบเทียบเดียวด่าคนนี้นะตั้งใจจะด่าเขาคนเดียวนะแล้วก็ด่าเสียงดังนะแต่บังเอิญว่าคนนี้ก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินหลวงพ่อก็ได้ยินอีกสามคนแล้วคิดว่าคนนี้ก็โกรธโยมคนเดียวแล้วคนอื่นโกรธไปด้วย ก็คนอื่นมองไม่ดีด้วย แต่นั้นแล้วก็พวกนี้ก็ไม่พอใจด้วยนะเห็นไหมเพราะว่ามีผลต่อมหาภาคเนี่ยเราทำคนนี้คนเดียวแต่ว่ามีผลต่อมหาภาคอย่างนี้แต่ด้วยการถ้าเกิดโยมนะทำความดีนั่นมีผลต่อมหาภาคคนละ5คนเนี่ยนะคนก็รักเราอีก5 6คนเหมือนกันนะได้หรอกมั้ยนั่นเรื่องที่หลวงพ่อเล่าก็แบบเนี่ยถ้าคนฉลาดเนี่ยรู้จักสร้างเป็นปัจจัยไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ไหลผ่านแล้วก็ยึดเอาไว้เป็นของเราอยู่นะถ้าฉลาดก็ปล่อยไม่สู่มหาภาคแล้วผลจะกลับมายังมหาศาลด้วยเหมือนเปรียบเทียบเรื่องคนด่าคนเนี่ยมันไปด่าคนที่วัดก็ได้อยู่วัดสังฆทานก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบคนวัดสังฆทานคนนึงนะแล้วก็ไปด่าเขานะนี่ถ้าเกิดโยมเกิดเจ็บคอใช่ไหมมาสัมภาษณ์คุยกับพระว่าเด่นพระเจ็บคอก็เลยเจ็บคอไปด้วยอย่างนี้ไม่ทำไงดีก็เลยยืมไมค์ของท่านอาจารย์กฤตไปยืมเครื่องขยายเสียงไปแล้วก็ไปด่าเกิดอะไรขึ้นเสียงก็ดังทั้งวัดใช่ไหมแล้วมันโกรธเราคนเดียวแล้วโกรธทั้งวัดทีนี้เราเดินไปไหนนี่เราหกล้มมันจะช่วยเราไหมหมั่นไส้ส่งน้ำหน้าเห็นป่ะเราไปเสียก็ไม่มีใครช่วยเข็นอีกหมั่นไส้มันมันด่าเสียงดังทั้งวัดเลยมีผลต่อมหาภาคแบบนี้แค่ทำความดีคนคนเดียวแต่ว่าเรามีเครื่องขยายเสียงความดีก็หมายความว่าก็มีเครื่องขยายเสียงนะทำความดีท่านอาจารย์ผิดออกรายการเรื่องเสียงไปทั่วประเทศอย่างนี้มีผลต่อมหาภาคไหมแต่เกิดท่านไปตกระกำลำบากเนี่ยที่ไม่เคยฟังวิทยุจะเป็นยังไงมีคนช่วยไหมว่าอาจารย์จะคิดเล่ากว่าหลวงพ่อยังไม่เจอเลยนะอาจารย์จะคิดดูว่ารายการของอาจารย์ผิดมันเป็นสัมภาษณ์พระที่พุทธคยาหรือว่าฟังจะเจอเจอเลยนี่ก็คือผลออกประตูมหาภาคไงก็เคยเจออาจารย์จันทิพย์ เคยเจอครั้งหนึ่ง นี่ก็แบบเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเสียงก็ล่ำลือล่ำลือต่อๆไปไม่มีใครจะมองในแง่ร้ายนะก็ไม่มีนะทุกคนที่เป็นความดีที่มันออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นคนก็จะช่วยเหลือเลยทางการคิดจะทำอะไรคนก็จะช่วยเหลือคุยให้เห็นภาพรวมของเรื่องของไอ้คนที่สูงมหาภาคมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงไอ้บุญกุศลแต่ละอย่างถึงไม่เท่ากันมีผลต่างกันเพราะเหตุอะไรอย่างไรคือถ้ามองแบบนี้มันจะมองทะลุแผนที่ของวัฏสงสารหมดเลยในทั้งฝ่ายที่เป็นลบและฝ่ายที่เป็นบวกในฝ่ายที่เป็นกุศลอกุศลมันมองทะลุมันเลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเรียกว่าหายสงสัยไงหายกังขาวิตกวิสุทธิ์อย่างนี้เพราะเราเหตุปัจจัยเป็นแบบนี้กระบวนการเป็นแบบนี้นี่เองนี้นักปฏิบัติถ้าใครเข้าใจได้ปฏิสุบาทเนี่ยจะไม่สงสัยเลยว่าชาติหน้าจะมีไหมหรือถ้าชาติหน้าจะมีจะมีได้เพราะอะไรแล้วถ้าจะมีจะไปเป็นอะไรจะเป็นอะไรแบบไหนอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนี้นะเข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วมองภาพรวมทะลุเองมาศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เรื่องแบบจับฉวยนะเป็นเรื่องความลึกซึ้งละเอียดของที่การคิดถามเรื่องตามพิภัยที่มองวันนี้ละเอียดทุกๆแง่มุมขึ้นเนี่ยแล้วไม่มีความต่อเนื่องตัดทอกันหมดเลยโดยภาพรวมเหมือนได้หายสงสัยเห็นไหมทั้งหายวิกฤตช้าหายกลางช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีอะไร อาจารย์อธิบายเรื่องยากๆด้วยภาษาง่ายๆเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าหลักธรรมได้สอนกันได้แต่เรื่องความแยกกายนี่ต้องพิจารณากันเอง เรื่องแยกกายเลยสำคัญมากเลยคุณพ่อมาก่อนแค่ฟังคำว่าแยกกายก็งงแล้วเลยยังตีความไม่ออกว่าแยกกายคืออะไรเดี๋ยวหลวงปู่เทศบอกแล้วหลักธรรมสอนกันได้แต่แยกกายต้องไปหาเองต้องทำไงแยกกายคืออะไรหลวงปู่แค่แยกกายยังตีความไม่ออก แค่คำนี้คำเดียวก็แย่ แต่พอมันล้มลุกคลุกคลานเนี่ยมันผ่านเมื่อรู้การสัก50ปีเนี่ยมันทำพิจารณาที่การจุดปัญญามันก็ค่อยแก่รอบเนี่ยมันก็ค่อยมองทะลุอ๋ออะไรอะไรเป็นอย่างนี้มันก็ค่อยมองกระบวนท่าของแรกมันก็ตีอะไรไม่ออกแล้วก็จะคำหนึ่งอะไรแต่ละคำเนี่ยจนกว่าจะมีประสบการณ์จริงๆตรงๆกับตัวเองจากการปฏิบัติเนี่ยมันก็ค่อยมองเห็นแง่มุมต่างๆวันนึงมันมองไปมันเหมือนมองแบบเหมือนมองจากที่สูงอ่ะเหมือนมองประเทศจากที่สูงแล้วมองเห็นถนนทุกสายมันขัดทอกันยังไงมันทำงานร่วมกันยังไงมันจะไปเรียกผิดช่องทางได้ตรงไหนมันจะเข้ามาตรงนี้ได้เพราะเหตุอะไรมันรับเยอะขึ้นมาเลยขนาดนั้นเลยนะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองมันมองผ่านแล้วหลวงพ่อถึงเล่าแบบภาพรวมเนี่ยแต่ก่อนที่ปฏิคันสารพิเศษ วิสุทธิ7ปฏิวัติ12อสุรฌาน16วิปัสสนาญาณ9ทุกวันนี้มันทำงานอยู่ร่วมกับหมดถัดคอยด้วยกันหมดเลยอย่างงดงามอะไรอย่างเงี้ย และที่สำคัญคืออธิบายแบบงดงามด้วย เป็นธรรมะขั้นสูงนะคะจะฟังเหมือนง่าย แท้เนี่ยถึงพ่อนะหลวงปู่เทศท่านนิสัยหลวงพ่อเนี่ยถึงเวลาสอนท่านก็สอนหลวงพ่อแบบง่ายง่ายเห็นไห ม นั่นแต่หลวงพ่อไม่เป็นคนให้แบบอะไรที่แบบยากๆอ่ะไม่ต้องเอาภาษายากๆมาใช้ไม่คือเข้าใจแล้วก็สื่อภาษาง่ายๆก็รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองด้วยเองก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ชอบเอาสร้างอะไรให้มันดูอลังการเอามาเป็นภาพมายาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบ้างมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงก็ได้ด้วยความรู้สึกด้วยภาษาตรงๆเรียกกันด้วยการรู้สึกเอาภาษาตรงๆก็สามารถสื่อกันได้เลย คืองานนั้นไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นงานใหญ่อลังการแต่ด้วยใจที่ใหญ ่ คือใจที่งดงามนั่นแหละคือใจที่ใหญ่อลังการแล้ว มันแค่ภาษาต่างชาติภาษาแขกภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็สื่อภาษาไทยได้หรือสื่อภาษาความรู้สึกได ้ก็คงจะเห็นแง่มุมในการสื่อธรรมะของท่านอาจารย์อำนาจโอภาโสนะฮะซึ่งทำให้เราได้มีสุนทรีในการมองโลกรู้ว่าโลกนี้งดงามได้โดยไม่ต้องไปปีนหน้าผารอตะวันขึ้นตะวันตกก็ได้นะก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตนี้งดงามได้ก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะใช้ชีวิตให้งดงามได้อย่างไรในฐานะที่ท่านอาจารย์ได้ผ่านเรื่องงดงามมาตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นศิลปินและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์บทกวีมาตั้งแต่เป็นคารวาสศึกษาธรรมะมาได้ด้วยแล้วจนบัดนี้ก็มาบวชเป็นพระภิกษุแล้วนำเอาความงามต่างๆในชีวิตบวกกับธรรมะแล้วก็ช่วยสั่งสอนญาติโยมอีกครั้งนึงครับว่าจะใช้ชีวิตให้งดงามได้อย่างไรครับ คือเรื่องของสติเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต้นเป็นข้อประโยชน์ในศาสนาพุทธเนี่ยคือความรู้สึกตัวว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องต้นมีไหมประโยชน์ในเบื้องปลายมีไหมประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นได้ไหมอย่างนี้ในคำว่าประโยชน์ในรวมถึงเป้าหมายทำให้มีเป้าหมายนบาปแห่งความล้มเหลวการแรกของมนุษย์เลยคือตั้งเป้าหมายไม่เป็นแต่ตั้งเป้าหมายผิดมีเป้าหมายให้เราที่ตั้งแล้วบางทีไม่มีประโยชน์ต่อตัวเราไม่อยู่ส่วนของคนอื่นไม่มีประโยชน์ในเบื้องต้นไม่มีประโยชน์ในเบื้องปลายหรือไม่มีประโยชน์สูงสุดเช่นเราไปครอบขวดป้องแป้งป้องแป้งอะไรเงี้ยประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ด้านปลายก็ไม่ได้ตายก็ไปใช้อะไรไม่ได้แต่ตัวสตินี่ต่างหากประโยชน์เบื้องต้นก็มีใช่ไหมช่วงที่เรามีสติเป็นตัวกุศลแล้วก็มีความสุขแล้วมีสมณะเวทนามีเบิกขาเวทนาและจิตใจมีความสุขแต่ปัจจุบันเบื้องปลายนะแต่ช่วงขณะทุกๆขณะในอนาคตแล้วก็ใช้ได้มีประโยชน์หมดเลยแม้แต่วินาทีแห่งความตายวินาทีการท้าทายสติแล้วก็ไปกุศลอย่างนี้นะจะสามารถใช้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานที่ชาติตัดไว้ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยของขวัญชิ้นแรกที่จะได้รับจากการเจริญสติปัฏฐาน4เห็นไหม1มันดับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันต้องมีการคิดมีการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเผลอปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันมีสติในฐานทั้ง4ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ไม่ไปเผลอปรุงแต่งทุกข์ใจก็เข้ามาไม่ได้อันที่2เนี่ยมันดักความร้องไห้ลำพึงลำพันงั้นเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้มั้ยมันก็ไปคิดถึงอดีตไปลำพึงลำพันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันนี่ก็ความฝันแรกๆเลยที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีความสุขขึ้นแค่ทำให้เราเข้ามาสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจนี่คือตอนนี้กายและใจเราบริสุทธิ์มันไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลเพราะกุศลมันเข้ามานั่งอยู่เหมือนเราจุดแสงสว่างขึ้นในความมืดปัญหาไปชั่วขณะอย่างนี้ถ้าแสงสว่างเราจุดจะต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ไงรู้สึกว่ามันมีความเรียนรองมันมีความสุขเบาๆมีความอ่อนโยนมีความเป็นกลางๆอย่างนี้นี่เข้าไปถึงความบริสุทธิ์ของกายและใจเข้าไปถึงอริยมรรคอย่างนี้ซึ่งที่เรามีสติรู้อยู่กับกายและใจอย่างนี้สมาธิมันจะตั้งมั่นอยู่กับรู้ขึ้นเพราะสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวจับสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นในการเห็นมันจะเข้าสู่อริยมรรคเกิดการเห็นถูกเกิดสมาธิผิดขึ้นเกิดความดำริถูกนี่มันค่อยดำริไปเบี่ยงเบียนใครนะค่อยดำริไปโลกไปกดไปลงที่ไหนนี่แต่วาจาก็ชอบการคิดก็ชอบเลยขึ้นมาความเพียรก็ชอบเพียรผิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ได้เข้ามาเป็นทำลายอกุศลเก่าเนี่ยมันทำงานสอดคล้องกันหมดเลยอย่างนี้เข้าสู่อริยมรรคหรือประโยชน์สูงสุดใช่ไหมในบ้านปลายจะสามารถเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะขณะที่อกุศลไม่ทำงานเอาเสริมเก่าเขาอ่อนแรงลงไปถ้ากำลังมาถึงพร้อมเมื่อไหร่นี่โลดหรือนิพพานมันก็แจ้งขึ้นมาแจ้งแต่ความที่ไม่มีการปรุงแต่งก็ไปเห็นสภาวะนั้นขึ้นมาเองนี่คือว่าการที่มีสติเนี่ยประโยชน์ปัจจุบันก็เกิดประโยชน์บ้านปลายก็เกิดประโยชน์สูงสุดก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเราก็เกิดถ้าเราดูแลตัวเราไม่ให้ทำชั่วคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน ดูแลตัวเราคือดูแลผู้อื่นเห็นไหมเกิดตัวเราก็เกิดประโยชน์ผู้อื่นก็เกิดประโยชน์ร่วมกันก็เกิดอย่างนี้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไม่มีใครที่ก่ออกุศลขึ้นมาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็มีความสุขร่วมกันอย่างนี้สังคมก็น่าอยู่ทีนี้เป็นแค่ศิลปะพื้นฐานเลยนะซึ่งสิ่งบอกสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะต้องต่อตัวเราอุปการะต้องต่อผู้อื่นอุปการะไม่ให้เราไปทำชั่วนั่นเองอย่างนี้นะครับเรามีความสุขแต่ปัจจุบันไปเลยอย่างนี้แต่การที่มีสติเนี่ยมีปัจจัยมีความรู้สึกตัวเป็นปฏิภาณไหวพริบและเป็นปัญญาพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้เราเป็นคนฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวไม่ค่อยเบ้อเบ้อบ้าบ้าไม่ค่อยปล่อยไอ้ความขาดสติหรือปล่อยความไร้สาระออกมาเพราะแต่สัมปชัญญะมาทำหน้าที่รู้สึกตัวอยู่ว่าอยู่ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์จะพูดคำนี้ไปเนี่ยมันเห็นในใจก่อนเพราะสติมันไม่ลืมใจพอมาดิขึ้นมาปั๊บไม่มีประโยชน์ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมนี่เป็นศิลปะที่งดงามมากเลยและใครที่ขาดสติปั๊บไปเลยมันจะพูดแบบไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าไม่ละอายใจพูดไปไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยไม่ควรพูดก็ไม่รู้หรือคิดอย่างเงี้ยนะคิดไปมีประโยชน์ไหมอย่างเงี้ยเพื่อคุณเราไหมเพื่อคุณคนอื่นไหมทำให้เราดีขึ้นไหมทำให้เขารอดงานไหมอย่างเงี้ยมันถ้ารู้สึกตัวมาปั๊บมันจะเห็นทันทีมันจะเช็คมันเรียงรวดเร็วเลยไม่ใช่ทำงานแบบหลวงพ่อท่องเรียนนะมันจะปั๊บอย่างรวดเร็วเลยคืออะไรเกิดขึ้นปั๊บมันเห็นปั๊บมันจะไอ้ตัวที่เข้าไปสกรีนทันทีอะไรอย่างนี้หรือตัวจอสัมปชัญญะเนี่ยก็ไอ้เวลาเกิดขึ้นเสียงว่าไม่ดีมันไม่ส่งออกแล้วไม่ใช่ไปส่งออกไปคว้าขยะมาทำอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วขยะมันมาแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีรถขยะไม่ได้ไม่ได้วิ่งถนนนะออกจากปากคนก็มีนะเราก็ทำเป็นรูปชีสนะอย่าไปห้าปากรับนะหรือว่าเตรียมภาชนะไปปากเก็บใส่ห้องหัวใจอย่างนี ้ หัวใจแล้วก็เหม็นสิแล้วก็ฉลาดไม่กลัวไปกดจอดตัวนี้เราตั้งรับรู้สึกตัวว่าดูแลใจสติหน้าที่อารักขาอารักขาจิตว่ามันไปคว้าขยะมานะไม่ได้คว้ารถขยะแล้วขยะมาแล้วก็ไปทุกแกมาแล้วก็ไปอะไรนี้นะเห็นว่ามันแค่คอนเซ็ปต์แบบนี้แต่ความไม่รู้นี้มันจะไปคว้าทำให้เกิดความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำเห็นไหมทุกข์ไม่ใช่เราทำทุกข์เกิดจากความไม่รู้แล้วไปคว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาต่างหากที่มันเห็นต้นทางเนี่ยโคจรอยู่ที่นี่ดีกว่าอย่างนี้ที่ปัญญาพื้นฐานเลยนะรู้สึกตัวขึ้นมาตอนจะหลงคิดว่าใครเขากับเราใครผิดกันแน่โอ้ยมันหลงคิดไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันหลงคิดต่างหากเขากับเราใครดีกว่ากันแน่ที่จริงแล้วหลงคิดออกมาเร็วออกจากโลกของความหลงปั๊บอย่างนี้สติเข้ามาแทนที่ตลอดเวลานี่พื้นฐานเลยนะมองดูชีวิตแบบนี้จะวัดงานขนาดไหนแต่แค่มีสติสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานนี่นะแล้วถ้าต้นทางถูกแบบนี้นะมันจะค่อยๆงอกงามขึ้นมันจะค่อยๆเริ่มเก็บข้อมูลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้การทำงานวิจัยจะค่อยๆมั่นยำขึ้นอย่างนี้ผลทางนี้ก็ไม่ไกลนะที่พระเจ้าท่านตัดไว้ถ้าทำตามที่ท่านนะท่านตัดแล้วเป็นหนึ่งก็ไม่เป็นสองถ้าตามเก็บข้อมูลอย่างนี้ตามเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ไม่เกิน7 ปีนักปัญญาจะต้องฝังทงข้อมูลมันมากนะ7 ปีเนี่ยถ้าตามดูแบบนี้นะถ้าเราใช้เวลาแบบนี้นะส่วนใหญ่เราเช็คดูแค่วันหนึ่งเราใช้เวลาส่งออกหรือใช้เวลาตามรู้อยู่ข้างในตอนเราตรวจสอบตัวเราเองรู้ได้ว่าเวลาส่วนใหญ่เราใช้แบบไหนนี่มันเป็นใหญ่ตอนที่เพิ่งแห่งตอนแรกมันเช็คตัวเองได้นะก็คิดว่าศิลปะในการใช้ชีวิตแบบนี้ศิลปะที่สูงค่ามากนะศิลปะที่สูงค่ามากในการที่จะอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองดูแลตัวเองคือดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนจะสามารถที่จะแบ่งปันความรู้สึกที่ดีงามอย่างนี้จากการที่มีปัญญาความเมตตานี่ไม่ต่างจากการที่มีปัญญานะไม่ใช่เมตตาเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นเขาว่าดีก็เลยทำนะไม่ใช่อย่างนั้นนะมีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าธรรมชาติจิตเดิมของแต่ละคนประพัดสอนเหมือนกันอยู่แล้วแต่ความไม่รู้ต่างหากไม่มีคนเลวนะมีแต่ความไม่รู้ถ้าคนรู้ก็คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วผลจากความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ในอริยสัจสี่เนี่ยเราไปก่อสมุทัยมาแล้วผลมันน่ากลัวมากอย่างนี้มันเกิดความเมตตาสงสารอย่างนี้เมื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่รู้เนี่ยนะที่โง่เขลาสลบกระไหลเห็นแล้วน่าสงสารมันจะเกิดความเมตตาไม่ใช่เมตตาเพราะว่าดีก็เลยทำอย่างนั้นหรือว่าเมตตาเพราะว่าอยากได้ประโยชน์จากเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันเมตตาเพราะว่ามันมีความสงสารในความเสมอภาคกันในอุเบกขาได้มีความเสมอภาคกันนะคำว่าอุเบกขาหนึ่งเสมอภาคนี้เป็นธาตุสี่เหมือนกันเสมอภาคที่มีจิตประพัดสอนเหมือนกันมีจิตเติมแท้เหมือนกันเสมอภาคที่มีความไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้เสมอภาคที่มีกรรมเหมือนกันอย่างนี้มันทำให้เกิดความเมตตาเกิดความเมตตาในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันได้มองแบบมันได้มองแบบเพ่งโทษเห็นไหมมันจะมองได้มิตรไปตีแทนมองได้ความเมตตาแทนในการมองได้ความเมตตาเนี่ยมันนำความสุขใจมาให้แต่ถ้ามองได้ความเพ่งโทษเห็นไหมมันไปเก็บเอาขยะมามันไปเก็บเอาเชื้อมาเก็บเอาถังแก๊สมาสะสมเอาไว้ถ้าเก็บถังแก๊สสะสมแล้วเป็นยังไง ระเบิด นี่ก็เอาไปขายนะแก๊ส หารายได้พิเศษ นะถ้าเก็บมาถังแก๊สไปแล้วมองเพ่งโทษบ่อยๆนะมันจะมีถังแก๊สในใจพอเขาพูดดีปั๊บโกรธง่ายทันทีเลยอันนั้นอาจโทสะเนี่ยเป็นความไม่ถือผิดเห็นไหมไม่ถือผิด ไม่ถือผิดมีความให้อภัยแต่โทสะไม่ถือผิดเนี่ยว่าแต่ก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวผิดไม่เป็นไรไม่ถือกินนิดก็ได้สั่งเอาชามเล็กเดินให้ชามใหญ่จะคิดราคาเท่าชามเล็กก็ดีแล้วอะไรไม่ถือก็จะซื้อแค่นี้ให้มากกว่าเก่าไม่ถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินสองชามก็ได้แต่คิดแค่ชามเดียวเองพี ่ ถือไหมหนูไม่ถือผิดนะไม่ถือผิดแต่ถ้าคนนะไม่ยอมนะเราคิดว่าอยากจะให้เขาจัดดอกไม้สีแดงที่ในใจนะแจกกันเขาจะจัดสีขาวโกรธอย่างนี้ใครจะไปรู้คิดอะไรอยู่ในใจนะหลวงพ่อเคยเจอแบบนี้จริงนะคนที่หาเรื่องแบบทุกเศษตัวแบบนี้นะคือมีโทสะง่ายมากเลยลงมาถึงเขาจัดดอกไม้สีขาวเราจะไปใช้จัดสีแดงเอ้าทำไมจัดสีขาวเนี่ยเขาเพี้ยนที่นั่นโยนที่นั่นฉันไม่ชอบแล้วไม่รู้เลยไงไปรู้อ่ะบางคนเขาไปในงานหลวงพ่อเคยเห็นนะผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาไปในงานมีพวกมีรัฐมนตรีมีอะไรมาเปิดงานอ่ะแล้วเจ้าของงานคนนี้ก็เข้าไปไปถึงเด็กลูกน้องเนี่ยก็ตั้งโต๊ะรับแขกไว้แบบนี้ทำไมไม่ตั้งอย่างนี้ทำไมตั้งอย่างนี้ไอ้เด็กก็จะรู้ว่าตั้งส่วนตั้งอย่างนี้แกทำงานฉันทันหมดเลยไอ้อาลูกน้องต่อหน้าเจ้าใหญ่ในโต๊ะใครทำพังกันแน่หลวงพ่อไม่เคยแบบนี ้ ให้มันทำพังกันแน่เพราะไปถือผิดไงแต่ถ้าอย่างนี้ได้เวลานั่งอย่างนี้ก็ได้หยวนๆอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ทำไมไม่ตั้งตรงนี้ล่ะท่านอยากให้ตั้งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่าลูกน้องการงานเห็นไหมเนี่ยถ้ามีความเมตตาไม่ถือผิดนี่นะเขาไม่รู้เราทำไมเขาไปรู้ใจเราได้ยังไงว่าเราอยากให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อาจโทสะไม่ถือผิดมีความให้อภัยจัดความร้อนออกมีความยึดเกียรติเป็นคนดูสิ่งนี้เป็นศิลปะนะในพื้นฐานแล้วก็ว่าอาจโทสะคำเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราดีเป็นดีก็ไม่ค่อยจะเรียนไม่ค่อยจะเรียนแบบนี้อันนี้เขาก็เลยพลาดเราไปเพ่งโทษอย่างนี้เพ่งโทษก็คือหาความเดือดร้อนใส่ใจเรื่อยๆเอาไฟมาสุมใจเรื่อยๆใจมันก็ร้อนชีวิตก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวถ้าฉลาดขึ้นนะมันมีศิลปะมันไม่หาไม่ข่มเหงตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองนะไม่ข่มไม่ทำให้ทำร้ายจิตใจตัวเอง งานพังไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งตัวเองงานพังที่พ่อวาจาที่ออกไปที่ไม่ดี ใช่ใช่มันพ่อมีคนหนึ่งเป็นเจ้าไหนใหญ่โตเหมือนกันจะจัดงานแล้วก็โทรมาถามว่าจะเชิญพวกระดับผู้ใหญ่ชั้นสูงมากเลยจะต้องไปเป็นพิธีกรไงก็กังวลว่ากลัวว่าจะพูดไม่ดีกลัวว่างานจะมีอะไรผิดพลาดอย่างนี้บอกวิธีนะไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้าเรายอมรับมันได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าไฟดับก็โดนนี่ก็ไม่ถือสาถ้าแก้วจะแตกก็ใบก็ไม่ถือสาหรือถ้าเราเดินหงล้มก็เลยก็ไม่ถือสาเลยนะจะเป็นการเป็นความน่ารักนะแต่ถ้าระวังสเปกนะถ้าไฟดับโดนนะจะต้องเล่นงานช่างไฟแล้วถ้าแก้วตกใบจะต้องเล่นงานเด็กเสิร์ฟถ้าแก้วหงล้มแล้วงานต้องพังอย่างนี้มาถ้ายอมรับมันได้ถ้ายอมรับก็ได้งานทุกอย่างจะน่าร ักยอมรับแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเอง ใช่ใช่แล้วเราคิดถ้าคนหงล้มลุกขึ้นมาแบบว่าโอ้วันนี้ต้องขอโทษนะครับเขินมากเลยนะครับหวังว่าคงใช่ไปนะคนจะตกมือเกลียวนะแต่ว ่า โอ้โหงานเด็กฉันพังแล้วฉันล้มงานถอยหลังเข้าฉากไปพังจริงเลยนะ วิ่งกลับเหลาเวทีไปเลย ใช่ใช่หลายคนสังเกตไหมถ้าเขายอมรับความเขินได้จะดูน่ารักมากเลยแต ่ ถ้าใครเข้าใจจะต้องเพอร์เฟกต์เนี่ยโอ้จะเครียดมากเลยนะจะเครียดมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเสน่ห์อีกแบบนึงนะถ้าเราสามารถที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้นะในเรื่องที่ผิดพลาดเปิดเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วคนอื่นก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบคนกันอย่างนี ้ มันจะเกิดไอ้อาโทสะและความไม่ตายขึ้นมาแล้วที่ก็จะมีสุนทรีขึ้น เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะ แน่นอนในพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีนะเคยรู้ไหมอ ย่างไร ที่มีพระองค์หนึ่งที่ท่านลาพระเจ้าจะไปจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีคนไม่ค่อยดีอ่ะพระเจ้าบอกถ้าเธออยู่หมู่บ้านนั้นเขาไม่ค่อยดีนะถ้าเขาด่าเธอเธอจะทำยังไงนางบอกพระเจ้าจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะที่เขาแค่ด่าเขาไม่ตบเราถ้าเขาตบเธอจะทำยังไงว่างไงเขาตบเราพระเจ้าจะเขาดีมากกว่านั้นไม่ตั้งหมอนวดตบให้เราไขมันละลายคงไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนนั้นไม่ตอบงั้นหรอกหลวงพ่อแค่พูดนางก็ตอบว่าพระเจ้าจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยเขาแค่ตบนะเขาไม่เอาไม้ตีถ้าเขาไม้ตีเธอจะทำยังไงอย่างนี้ถ้าเขาจะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วถ้าแค่เขาเอาไม้ตีนะเขาไม่เอามีดฟันถ้าเขามีดฟันจะทำยังไงเป็นเขาแค่คิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยเขาแค่มีดฟันเนี่ยเขาไม่ฆ่าเราเขาฆ่าเธอจะทำยังไงหลวงพ่อนี้นะถ้ามีคนมาฆ่าทำยังไงเขาจะเขาเป็นคนดีมากเลยนะเพราะเขาป่วยสงบสงแง่อยู่แล้วตายก็ได้ก็ดี นี่คือมุมมองนะ ถ้าไม่ตอบยังตอบว่าบอกสาวกของพระองค์นะบางคนก็เบื่อฆ่าขันเต็มทีนะ ม ันต้องไปจ้างใครมาฆ่าเขามาฆ่าให้ฟรีๆนะถ้าบอกแบบนี้ไหมถึงถูกฆ่าก็ยังมีความสุขเห็นไห ม ถึงถูกฆ่าจิตใจก็ยังมีความสงบ มีความเมตตาหรือมองโลกในแง่ดีอย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามองแบบนี้นะมันก็น่าจะมีศิลปะในมุมมองนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นคนเดียวยิ่งกว่าหลวงพ่อก็มีนะยิ่งภาษาที่บุตรยิ่งคนนี้นะภาษาที่บุตรเนี่ยคือคำว่าแยกคายเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากในการวางแยกคายไว้ในใจอย่างภาษาที่บุตรท่านวางแยกคายไว้ในใจแต่บางคนวางแยกคายในใจแบบนี้นะเนี่ยเราเป็นไหนนี่นะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นลูกเจ้าใหญ่นายโตเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปไหนต้องได้รับความสะดวกใครต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวเราวางแยกคายนี้เป็นไงไม่กดก็กดง่ายนะแต่ภาษาที่บุตรท่านวางแยกคายไว้แบบนึงท่านวางแยกคายว่าท่านนี่แล้วเหมือนมัวเขาขาดที่ก็ตัดเขาทิ้งแล้วไม่มีสง่าราศีจะไปไหนไม่มีความอหังการเลยจ่อยไม่มีเขาจะไปสู้ใครก็ได้นะครับวางแยกคายว่าเรานี่นะเหมือนเด็กชั้นฐานที่ต่ำต้อยที่สุดเลยในทุกชั้นวรรณะเลยนะไปไหนไม่มีความอหังการเลยไปไหนต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัววางแยกคายว่าเรานี่นะเหมือนผ้าที่ยุคเก่าๆผืนหนึ่งถ้าใครก็จะไปเช็ดอะไรก็ได้จะไปเช็ดพื้นเช็ดอุจจาระเราก็ไม่เสียใจจะไปเช็ดทองคำเราก็ไม่ดีใจเพราะเราก็แค่พักเลี้ยวเก่าๆผืนหนึ่งหรือวางแยกคายในใจเราเนี่ยนะเหมือนมีหมาเน่าแขวนคออยู่นะมีแต่ภาระที่เน่าเหม็นของขันห้าเป็นภาระอยู่ไม่เห็นจะมีเศษวิโสอะไรกับใครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือวางแยกคายเราเนี่ยนะเหมือนนักโทษประหารที่ถือถาดน้ำมันนะเข้าไปในตลาดแล้วน้ำมันหยดหนึ่งหยดนะก็จะประหารชีวิตเราให้เราเข้าไปในตลาดที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองสนุกสนานได้เราเผื่อสติไปดูอะไรเข้าน้ำมันหยดเราต้องถูกเข้าไปหาชีวิตแน่นอนอย่างนี้เจริญสติไว้แบบไม่ให้พลาดอย่างนี้หยดหนึ่งหยดก็ไม่ได้อย่างนี้ท่านวางแยกขายแบบนี้เห็นไหมนี่คือว่าแยกขายนะแล้วเราวางแยกขายแบบไหนส่วนใหญ่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบนึงไม่ใช่ว่าจะมีแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าเราต้องประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเราว่าสำหรับเราอันไหนที่พอเหมาะอย่างนี้อะไรที่บอกเหมาะจะใช้แล้วแต่ภูมิประเทศเลยนะเห็นพวกพระเซนเขาก็คิดแบบนึงรู้ไหมพระเซนเขาคิดว่าแล้วน่าจะเจริญสตินะเหมือนกำลังเดินไปบนทางน้ำแข็งในหน้าหนาวเห็นไหมน้ำแข็งในหน้าหนาวผิวมันเป็นน้ำแข็งไงแต่ข้างล่างอาจจะเปราะบางถ้าภาพอะไรตกไปตายมันนั้นอย่างนี้ทุกย่างก้าวเราจะมีสตินะเหมือนเดินทางน้ำแข็งในหน้าหนาวแต่ว่าวิธีนี้ไม่ใช้กับเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเมืองไทยไม่มีถ่ายน้ำแข็งหรือเมืองไทยคนอินเดียเขาถือถาดน้ำมันไงเมืองไทยไม่มีถาดน้ำมันอีกเราต้องนึกว่าจะเจริญสติเหมือนกับอะไรขนมครกเห็นไหมเห็นแค่ไหนซาลาเปาเห็นอะไรเงี้ยก็นึกแปลให้มันเหมาะกับชีวิตเราแล้วกัน ค่ะ ให้เราสกายะทิฏฐิ เหมือนกับซาลาเปาปล่อยไว้ข้างคืนไม่ได้เดี๋ยวจะบูดคืนนี้ที่กินซะก่อน เดี๋ยวแป้งมันจะแข็ง อะไรอย่างเงี้ยต้วนไม่ว่าขอย้ายซาลาเปาเสียอะไรก็มาเจอสติไว้เสมอหาเองนะนี่ก็เห็นตัวพ่อกันไม่ค่อยไปได้เหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นพวกเรา อ ยู่ในแยกขายที่ก็เป็นศิลปะ นี่คือความแยกขายในการมองโลก มองการจัดตัวเองต่อผู้อื่นวางในใจหลวงปู่มั่นท่านก็มีวิธีไหมใครเคยอ่านไหมคนวางแยกขายไม่ผิดไงแต่วางปฏิฆะก็อย่างเงี้ยโทสะไม่เกิดก็เกิดคือวางความไม่พอใจวางความหงุดหงิดอะไรนี้โทสะไม่เกิดก็เกิดไม่วางไม่ตาไม่แทนนี้แต่ถ้าวางสุภะในใจราคะไม่เกิดก็เกิดถ้าวางอสุภะไว้ราคาก็ไม่เกิดอย่างนี้เห็นไหมมันก็มีอุบายอย่างนี้มองว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้มองว่ามันไม่เที่ยงมองวางอรัตตาไว้ในใจหรือว่าถ้าทิ้งยถาภูตญาณทัศนะเมื่อไหร่ทิ้งความอรัตตาเมื่อไหร่เนี่ยที่ว่านำภัยมาสู่ตัวหรือเมื่อไหร่เรามองมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเพราะยถาภูตนั้นมันเป็นการมองแบบแยกกระจายส่วนออกมองไปแบบอรัตตาถ้ามองวันนี้ภัยจะไม่เข้ามาถึงตัวเรานี่ก็เป็นแยกขายมันเยอะแยะมากเลยนะถ้าเราศึกษาจากครูบาอาจารย์นั้นหลายคนว่าแต่คำที่จ้างอะไรแบบเฉพาะความงดงามเต็มไปหมดเลย โลกจะงดงามเมื่อมองด้วยใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำ ใช่ก็มีสติทั้งที่อกุศลเข้ามาไม่ได ้ครับก็สมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้เราได้ฟังแล้วท่านก็เคยนิยามตัวเองไว้ว่าเป็นละอองน้ำเล็กซึ่งกระท้อนวงรุ้งแห่งรัศมีธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆว่าท่านอาจารย์อำนาจก็ได้สะท้อนรัศมีธรรมของพระพุทธองค์ให้เราได้เห็นความงามของธรรมะและความงามของโลกความงามของการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่จะทำอย่างไรให้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษด้วยแล้วก็อยู่ด้วยใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำมีหลักแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเริ่มต้นซะแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ถ้าสนใจที่จะไปฟังธรรมจากท่านหรือสนทนาธรรมกับท่านก็ไปพบกับท่านได้ที่ผาซ่อนแก้วนะครับ ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะไปพบกับสถานที่ที่ท่านได้เลือกสรรแล้วแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่ที่งดงามอย่างที่เพื่อนอนาคารของท่านได้บอกไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยพบมาแล้วก็บัดนี้ก็กำลังสร้างเจดีย์ซึ่งไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากพระสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างใช่ไหมครับวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาในการรบกวนท่านอาจารย์มาก็ขอขอบคุณในนามของรายการธรรมจัดสรรของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพร้อมด้วยผู้ร่วมสนทนาธรรมในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ได้มอบข้อคิดในชีวิตที่จะทำให้ชีวิตงดงามสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณครับ แล้วก็โยมทุกคนกราบขอเข้ามาบรรณาโอกาสนี้ด้วยค่ะถ้าเผื่อได้ร่วมเกินด้วยการวาจาหรือใจอย่างไรในการที่จะทำขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ข่มเหงตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองไม่ข่มขืนตัวเองนะไม่ข่มขืนไม่ทำร้ายจิตใจตัวเอง งานพังไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเก้าอี้นะงานพังที่เพราะวาจาที่ออกไปที่ไม่ดี ใช่ใช่หลวงพ่อมีคนหนึ่งเป็นเจ้าใหญ่ใหญ่โตเหมือนกันเราจัดงานแล้วก็โทรมาถามว่าจะเชิญพวกระดับผู้ใหญ่ชั้นสูงมากเลยจะต้องไปเป็นพิธีกรไงก็กังวลว่ากลัวว่าจะพูดไม่ดีกลัวว่างานจะมีอะไรผิดพลาดอย่างนี้บอกวิธีนะไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้าเรายอมรับมันได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าไฟดับก็ดวนก็ไม่ถือสาถ้าแก้วจะแตกก็ไปก็ไม่ถือสาหรือถ้าเราเดินหัวล้มก็เลยก็ไม่ถือสาเลยนะจะเป็นการเป็นความน่ารักนะแต่ถ้าเราวางสเปคนะถ้าไฟดับดวนนะก็จะต้องเล่นงานช่างไฟแล้วถ้าแก้วตกใบจะต้องเล่นงานเด็กเสิร์ฟถ้าแก้วเขาล้มแล้วงานต้องพังอย่างนี้ถ้ายอมรับมันได้ถ้ายอมรับก็ได้งานทุกอย่างจะน่ารัก ยอมรับแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเอง ใช่ใช่แล้วเราคิดถ้าคนหกล้มลุกขึ้นมาแบบว่าโอ้วันนี้เราขอโทษนะครับเกินมากแล้วนะครับหวังว่าคงแก้ไปนะคนจะตบมือเกลียวนะครับโอ้โหงานนี้ฉันพังแล้วฉันล้มเลิกล้มงานถอยหลังเข้าฉากไปพังจริงเลยนะ วิ่งกลับหลังเวทีไปเลย ใช่ใช่หลายคนสังเกตไหมถ้าเขายอมรับความเสื่อมของตัวเองจะดูน่ารักมากเลยแต่ถ้าใครก็ตัวเองจะต้องเพอร์เฟกต์เนี่ยโอ้จะเครียดมากเลยนะจะเครียดมากเลยอันนี้จะเป็นเรื่องเสน่ห์อีกแบบนึงนะถ้าเราสามารถที่จะยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้ในเรื่องที่ผิดพลาดเปิดเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและคนอื่นก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันอย่างนี ้ มันจะเกิดอาโทสะและความเมตตาขึ้นมาโดยที่จะมีสุนทรีขึ้น เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะ แน่นอนในพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีนะเป็นรู้ไหมอ ย่างไ รที่มีพระองค์หนึ่งที่ท่านลาพระพุทธเจ้าจะไปจำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีคนไม่ค่อยดีอ่ะเจ้าบอกเขาจะอยู่หมู่บ้านนั้นเขาไม่ค่อยดีนะถ้าเขาด่าเธอจะทำยังไงเราบอกพระเจ้าจะคิดว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะที่เขาแค่ด่าแล้วก็ให้ตบเราถ้าเขาตบเธอจะทำยังไงว่างไงว่าตบเราพระเจ้าจะทำดีมากเลยนะไม่ตั้งหมอนวดไม่บอกให้เราไขมันละลายผมไม่ใช่อย่างนั้นนะตาไม่ได้ตอบงั้นหรอกหลวงพ่อแค่พูดเพราะฉะนั้นแบบว่าพระเจ้าคิดเขาเป็นคนดีมากเลยที่เขาแค่ตบนะเขาไม่เอาไม้ตีถ้าเขาไม้ตีจะทำยังไงอย่างนี้พระเจ้าจะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วที่แค่เขาเอาไม้ตีนะเขาไม่เอามีดฟันถ้าเขามีดฟันจะทำยังไงอย่างนี้ครับถ้าที่เขาเป็นคนดีมากเลยที่เขาแก้มีดฟันเนี่ยเขาไม่ฆ่าเราครับฆ่าเธอจะทำยังไงเห็นก้อนนี้ใช่ไหมถ้ามีคนมาฆ่าทำยังไงเขาใช่เขาเป็นคนดีมากเลยพวกก็ป่วยสงบสงแง่อยู่แล้วตายก็ได้ก็ดี นี่คือมุมมองนะ ต้องไม่ตอบแค่ตอบว่าบอกสาวกของพระองค์นะบางคนก็เบื่อพลาดขันเต็มทีนะไ ม่ ต้องก็ต้องไปจ้างใครมาฆ่าเขามาฆ่าให้ฟรีๆนะถ้ามาวันนี้นะถึงถูกฆ่าก็ยังมีความสุขเห็นไห ม ถ ึ งถูกฆ่าจิตใจก็ยังมีความสงบมีความเมตตาและมองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามองแบบนี้นั้นก็น่าจะมีศิลปะในมุมมองนะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนเดียวยิ่งกว่าหลวงพ่อก็มีนะยิ่งภาษาที่บุตรยิ่งกว่านี้นะภาษาที่บุตรเนี่ยคือคำว่าแยกคายเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากในการวางแยกคายไว้ในใจอย่างภาษาที่บุตรท่านวางแยกคายไว้ในใจแต่บางคนวางแยกคายไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยเราเป็นไหนเนี่ยนะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นลูกเจ้าใหญ่นายโตเราเป็นรุ่นเป็นนี่นะไปไหนต้องได้รับความสะดวกใครต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวเราวางแยกขายนี่เป็นไงไม่กดก็กดง่ายนะแต่พระสารีบุตรท่านวางแยกขายเล็กแบบนึงท่านวางแยกขายว่าท่านเนี่ยนะ นะเหมือนมัวเขาขาดที่เขาตัดเขาทิ้งแล้วไม่มีสง่าราศีจะไปไหนไม่มีความอหังการเลยจ่อยไม่มีเขาจะไปสู้ใครก็ได้นะหวังแยบคายว่าเรานี่นะเหมือนเด็กจันทานที่ต่ำต้อยที่สุดเลยในทุกชั้นวรรณะเลยนะไปไหนไม่มีความอหังการเลยไปไหนต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวหวังแยบคายว่าเรานี่นะเหมือนผ้าที่ยุบเก่าๆผืนหนึ่งถ้าใครก็จะไปเช็ดอะไรก็ได้จะไปเช็ดพื้นเช็ดอุจจาระเราก็ไม่เสียใจจะไปเช็ดทองคำเราก็ไม่ดีใจเพราะเราก็แค่พัดเกี่ยวกับเก่าถึงหนึ่งหรือวางแยกขายในใจเรานี่นะเหมือนมีหมาเน่าแขวนคออยู่นะมีแต่ภาระที่เน่าเหม็นของขันห้าเป็นภาระอยู่ไม่เห็นจะพิเศษพิโสอะไรกับใครที่ไหนอะไรอย่างนี้หรือวางแยกขายเรานี่นะเหมือนนักโทษประหารที่ถือถาดน้ำมันนะเข้าไปในตลาดถ้าน้ำมันหยดหนึ่งหยดนะก็จะประหารชีวิตเราให้เราเข้าไปในตลาดที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองสนุกสนานถ้าเราเผลอเผลอสติไปดูอะไรเข้าน้ำมันหยดเราต้องถูกเข้าไปหาชีวิตแน่นอนอย่างนี้เจริญสติไว้แบบไม่ให้พลาดอย่างนี้หยดหนึ่งหยดก็ไม่ได้อย่างนี้ท่านวางแยกขายแบบนี้เห็นไหมนี่คือเราแยกขายนะแต่เราวางแยกขายแบบไหนก็สนใจเห็นไหมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบนึงไม่ใช่ว่าจะมีแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าเราต้องประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเราว่าสำหรับเราอันไหนที่พอเหมาะอย่างนี้อะไรที่เหมาะจะใช้แล้วแต่ภูมิประเทศเลยนะเห็นพวกพระเซนเขาก็คิดแบบนึงรู้ไหมพระเซนเขาคิดว่าเราน่าจะเจริญสติแล้วเหมือนกำลังเดินไปบนผ่านน้ำแข็งในหน้าหนาวเห็นไหมน้ำแข็งในหน้าหนาวผิวมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยแต่ข้างล่างอาจจะเปราะบางถ้าภาพอะไรตกไปตายเมื่อนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกย่างก้าวเราจะมีสติแล้วเหมือนเดินผ่านน้ำแข็งในหน้าหนาวแต่ว่าวิธีนี้ไม่ใช้กับเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหม หรือ ไม่เอา เมือง ไทยน้ำแข็งหรือเมืองไทยคนอินเดียเขาถือถาดน้ำมันเนี่ยเมืองไทยก็มีถาดน้ำมันอีกเราก็ต้องนึกว่าเราเจริญสติเหมือนกับอะไรเหมือนขนมครกเห็นไหมเหมือนกับไหลซาลาเปาเหมือนอะไรเนี้ยก็นึกไปให้มันเหมาะกับชีวิตเราแล้วกัน ให้ลดสกายะทิฏฐิ เหมือนกับซาลาเปาปล่อยไว้ข้างคืนไม่ได้เดี๋ยวจะบูดคืนนี้ได้กินซะก่อน เดี๋ยวแป้งจะแข็ง อะไรอย่างเงี้ยควรไม่ว่าขอให้ซาลาเปาเสียอะไรก็มาเจอสติไว้เสมอเสมอหาเองนะนี่ก็เห็นตัวป้ากันได้แค่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นพวกเราดูในแง่แยกขายนี่ก็เป็นศิลปะ นี่คือความแยกขายในการมองโลก แล้วก็แยกขายต่อตัวเองต่อตัวเองต่อผู้อื่นวางในใจหลวงปู่มั่นท่านก็มีวิธีนะใครใครก็การนะบางคนวางแยกขายไว้ผิดไงแต่วางปฏิฆะไว้อย่างเงี้ยโทสะไม่เสร็จก็เกิดคือวางความไม่พอใจวางความหงุดหงิดอะไรเงี้ยโทสะไม่เสร็จก็เกิดไม่วางเมตตาไม่แคร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าวางสุภาพไว้ในใจราคะไม่เกิดก็เกิดถ้าวางอสุภาพไว้ราคาก็ไม่เกิดอย่างนี้เห็นไหมมันก็มีอุบายอย่างนี้มองว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้มองว่ามันไม่เที่ยงมองวางอนัตตาไว้ในใจหรือว่าถ้าทิ้งยถาภูตยานทัศนะเมื่อไหร่ทิ้งความเป็นอนัตตาเมื่อไหร่นะที่ว่านำไทยมาสู่ตัวคือเมื่อไหร่เรามองมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยว่าจะถามนั้นมันเป็นการมองแบบแยกกระจายส่วนออกมองไปเป็นอนัตตาถ้ามองนี้ภัยจะไม่เข้ามาถึงตัวเรานี่ก็เป็นแยกขายนะเยอะแยะมากเลยนะถ้าเราศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายคนไม่ว่าจะคำหรือจารอะไรแบบแต่พบความงดงามจนไม่หมดเลย โลกจึงว่างามเมื่อมองด้วยใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำ ใช่ก็มีสติทั้งที่อกุศลเข้ามาไม่ได ้ก็สมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้เราได้ฟังแล้วท่านก็เคยนิยามตัวเองไว้ว่าเป็นละอองน้ำเล็กซึ่งสะท้อนวงรุ้งแห่งรัศมีธรรมของพระองค์ซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆว่าท่านอาจารย์อำนาจก็ได้สะท้อนรัศมีธรรมของพระพุทธองค์ให้เราได้เห็นความงามของธรรมะและความงามของโลกความงามของการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่จะทำอย่างไรให้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษด้วยแล้วก็อยู่ได้ใจที่ไม่มีอกุศลครอบงำมีหลักแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเริ่มต้นซะแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ถ้าสนใจที่จะไปฟังธรรมจากท่านหรือสนทนาธรรมกับท่านก็ไปพบกับท่านได้ที่ผาซ่อนแก้วนะครับตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะไปพบกับสถานที่ที่ท่านได้เลือกสรรแล้วแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่ที่งดงามอย่างที่เพื่อนอนาคาริกของท่านได้บอกไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยพบมาแล้วก็บัดนี้ก็กำลังสร้างเจดีย์ซึ่งไว้สำหรับบรรจุภาพรวมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากพระสมเด็จพระสังฆราชใช่ครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างใช่ไหมครับวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาในการรบกวนท่านอาจารย์มาก็ขอขอบคุณในนามของรายการธรรมจัดสรร ของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพร้อมด้วยผู้ร่วมสนทนาธรรมในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ได้มอบข้อคิดในชีวิตที่จะทำให้ชีวิตงดงามสำหรับในวันนี้ขอบพระคุณครับ แล้วก็โยมทุกคนโอกาสขอเข้ามาในโอกาสนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดได้ร่วมเกินด้วยใจวาจาหรือใจอย่างไรก็ตามนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณช่วงข้อคิดสะกิดใจสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้อชาติขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ อาจารย์ครับชาติคืออะไรครับ ชาติคือการเกิดความตระหนักว่ามีตัวตนผู้ได้หรือผู้เป็นสุขงอมในความปราโมทหรือโศกสันเกิดความรู้สึกของตัวตนได้มากมายในแต่ละวัน ไหลไปในกระแสนาทีที่มีกำลังมหาศาลจงพับทุกสิ่งอันประทับมาเวียนผ่านชีวิตรินตรองไหลไปในกระแสคืนเดียวตีนเดียวส่วนเศษสงสัยจะขึ้นบนน้ำอย่างไรหัวใจฉันมีคำตอบเห็นผู้คนมากมายเรียกตะกายวายป่าดำหมดเลยดำวานจมหายไปในสายทานวางเหนื่อยวางหมดเกิดผู้คนหลับหายสายน้ำในแดงสาบแต่กระหายจะกลืนกินThank you.